خب باشه. Nimerudi tena baada ya taariki ambayo ni mufid aliyetoa ndugu yetu Abu Nuhaida jazakumullahu khairan wa nas'alullahu yahfadhana wa iyyah. Baada ya taariki hii ambayo imefafanua na kuyataja baadhi ya mambo ambayo mimi sikuyataja, hii katika jambo kubwa ambalo amelikumbusha na mimi nitapenda kulikumbusha tena. Hawa ndugu walikuwa wakitukwepa na wakitutenga, na walikuwa hawataki kukaa na sisi wala kukutana na sisi. Wanapokuja mashehe zao kutoka Yemen, walikuwa hawaingizi katika misikiti yetu ambayo sisi tunaswali. Na kisema msikiti yetu ni kwamba ile ambayo sisi tunamiliki kwa kuwa tuswali na tunaiongoza. Walikuwa hawaitaki misikiti hiyo kwa sababu ni misikiti ya watu waliopinda. Wala katika marakizi zetu walikuwa hawawaleti wale mashehe zao kwa sababu ni marakizi za watu mataasisi. Walikuwa wakitoka kama Dar es Salaam wanakuja na magari yao, wanapita pale Segera, wanakuja zao huku. Na huku wana misikiti maalum. Kama kule Markazi bin Taimia hawezi kufika kwa sababu ni majitu ya taasisi. Hawezi kwenda katika misikiti yao. Na wakija hapa Moshi watakwenda Riyadh. Riyadh hapo wasema pale afadhali pale. Lakini hapa hawawezi kuingia katika msikiti huu kwa sababu watu hapa wamepinda. Wakati ambao sisi tulikuwa tumefungua vifua vyetu na tukiwadhania kheri kwamba hawa wameghilibiwa tu, iko itafika siku watarudi, na tukawa tuko tayari kushirikiana nao, lakini wao walifunga mlango ule. Lakini hebu jiulizeni nyinyi wenyewe, kuna kitu gani sasa hivi kimewatokea mpaka sasa watakurudi katika misikiti hii? Wataka kuminyana humu ndani, kuna kitu gani? Ni kama alivyosema akhi kwamba pale ilikuwa akili imewaruka, sasa imewarudia, kwamba sasa akili imerudi kwa sawa sawa, au pale walikuwa na akili timamu, sasa akili zimeruka? Ni kitu gani ambacho wanakitafuta sasa hivi? Kitu gani kilichoifanya muikimbie misikiti hii? Maana watu ndio wale wale mliowatenga. Sasa kitu gani kinachowafanya mtaka kurudi na kutafuta nasaha kutoka kwetu? Ni kwamba hawa wanatafuta fitna. Baada ya kuwa fitna ishawamaliza wao wenyewe, fitna haina mahali tena wala hawasikiki tena, sasa watawakurudi katika safu zetu kutia fitna. Mimi nataka kutoa tambihi nyingine. Tusitoe nafasi kwa wale ndugu zetu ambao tuko nao hapa, ambao wanamsikiliza sikiliza, wakipigiwa simu, wakizungumza jambo la dini, wanasikiliza. Kwanza mimi sitaki kuletewa kesi hizo. Wala ujumbe wala sitaki salamu zake. Na pia na nyinyi, hakikisheni mnaufunga mlango wenu na madirisha kuzungumza na wewe katika masuala yanayofungamana na dini. Kwa sababu baada ya saa hizi kuna watu watawapigia simu watawalalamikia. Ana watu wake mwenyewe. Sasa tawaambia kina baba, tahadharini naye huyu mtu. Fungeni milango kwake. Kuna kitu gani kwani? Matafuta nini? Kitu gani hasa ambacho kinachowafanya? Huruma ipi? Yeye awahurumia? Udhalilishaji wa aina gani? Mngapi ameshaufanya kwa baadhi ya watu? Kwa sababu jambo hili tu. Na asema, sina haki yangu. Afukuza watu, toa watu katika majumba yao. Taisamia rengine asema uongo katika nyumba zake. Toka, imamu, nani, katika nyumba yangu. Kwa hiyo anachuki. Sasa wewe wampenda kwa lipi? Kwanza kapinda, alafu wewe mpenda kwa lipi sasa? Na ukufanya uadui katika dini, katika dunia yako na dini yako, wewe mpenda kwa lipi? Salama ni kujiepusha naye mtu kama huyu. Usifungue mlango kubishana naye. Na hii ni katika sehemu katika daawa yetu, manhaji yetu. Watu kama hawa washari, kubatha, jitenge nao, utasalimika katika dini yako. Lakini tupeleka mambo kienyeji sana. Kinachowaua hawa na kuwaangamiza ni ile kupenda ukubwa, kwamba wao ni wakubwa wasikilizwe. Kuna mmoja kule Arusha alifikia, kuna kiwanja masalafu wamekinunua, watu wajitolea ukanuliwa uwanja, na mmoja katika wazee Allah warehemu umetoa mchango wao, kwa kuwa yeye haiko katika maslahi ya dini na wala hataki masala ya usalafi. Hivi juzi juzi ilikuwa kashagiza madalali kile kiwanja akiuze. Si jamaa kwa kwa vile mzakata. Sasa ndo dini wapi? Biashara. Biashara. Wewe unataka uwanja umetolewa wakfu kwa masalafi. Tayari kashika dalali atakauuze. Wako. Sasa unaona kama dini kama dili hivi, kama vyama hivi. Tahadharini na watu hao. Kuna watu wengine walitowafanya wasikubali huu msimamo tuliokuwa nao sisi, ni kwa sababu wamekosa ukubwa. Ule ukubwa wao ule walikuwa wanataka kile hauko. Sasa watakuhamisha ligi sasa. Kwa hiyo hapa kuna kitu kinajengwa kana kwamba sisi ndio maadui tuliozungumza, lakini hao watu wa kawaida hawana neno, kina baba hawa, kina Lakh Muhammad huyu, Ahmed Lasenga, kina nani, hawa hawana neno wenyewe hawa. Tabala tazungumza naye, sasa mimi nafanywa hivi. Msimkubalie. Msimkubalie, si mtu mzuri huyu. Kwa hiyo mimi sitaki nirefushe maneno. Toshekeni na hayo. Na ikibidi kuyazungumza maneno haya kwa kirefu, tutazungumza hata wiki. Tutazungumza tukio moja baada ya jingine, na maneno aliyofanya visa na hivi na hivi na hivi, na shari walioifanya katika nchi. Lakini walillahi alhamdu, kwa juhudi zao zote walizozitoa hawakufaulu. Yule Herakli ambaye ni adhimu shan, adhimu Rumi, mkubwa wa Rumi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipompelekea barua ya kumwomba kumtaka aslimu pamoja na watu wake wa Kristo wale wa Rumi, barua ilipoletwa Herakli aliomba, akamwomba, akaomba, akaitisha kwamba aletwe mtu katika watu wa karibu wa Muhammad. Kulikuwa na wafanyabiashara wa Kikureishi wamekwenda Sham, akiwepo Abu Sufyan. Abu Sufyan radhiallahu anhu, wakati huo ilikuwa bado ni mushriki kafir. Mushriki yule wakati huo anachuki na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Herakli tayari ana kitabu kinamuongoza kujua manabii wana sifa gani na wafuasi wao. Katika maswali aliyomuuliza, amuuliza Abu Sufyan, amwambia hivi, huyo Muhammad watu wake hali yazidun am yanqusun, hivi hao jamaa hao wa Muhammad wanazidi au wanapungua? Kila siku zikisogea wanaongezeka au wanapungua? Akasema bali yazidun. Abu Sufyan akasema wanaongezeka kila siku, wanazidi, wanaongezeka, wanaongezeka. Akawaambia hivi ndivyo ilivyo haki, hatta yukhalita au tukhalita bashashatuhu alquluba, haki iko namna hiyo. Sasa mkiona kila siku mapungua tu hivi, itakiwa mtabidi mtilie mashaka huo msimamo wenu, mna nini nyinyi? Sasa tangu mlipokuwa mmechota kundi, alafu sasa hivi mlivyo, mshapungua wangapi? Watu wake kidogo bwana, ndio mnavyojidanganya hivyo. Kwa masalafu wakubwa kabisa ni wale wako tu. Wengine wote wamepinda. Hamna adabu sana hii. Hamna adabu. Kwa wewe una akili nyingi sana kushinda watu wote. Ile haliwezekani. Kwa hiyo hatusemi masala ya wingi kwamba ni hoja, la. Lakini haki na watu wake ina amarati zake na alama zake. Moja ni hii. Kwa hiyo sisi hatuko kimaslahi. Wewe nenda katika shughuli zako, pata utakachokipata. Pata mapesa mengi, nunua watu, jenga misikiti, jenga hivi, sisi hatukufuati ngo. Maadamu kwenye batili. Na wala si ahli ya kufuata. Fungeni milango yenu, kateni mawasiliano na yeye ili asije akatuletea fitina. Na pia wale ambao wataendelea kushirikiana naye na kufungua mianya na kutia fitina baina yetu, hatutasita sisi kuwatahadharisha wao. Wakaendelea na yeye tu. Sio na kuna maslahi wanayotarajia, basi waende tu, kwa sababu pingine mambo yakawa mazuri kule na wao wakapata manufaa. Ndicho kinachowaumiza watu, baadhi yao wanaumia katika hilo. Sasa kwa kama kuna mambo hayo, mfuateni, msionyeshe unafiki kwamba huku kwenye sura na kule kwenye sura nyingine. Maneno yakizungumzwa hapa mara kashapelekewa. Hii ni sura ya nifaq, dhulu wajhain. Tunakuwa dhulu wajhain. Kwa nini ukae dhulu wajhain? Wajiumiza nafsi yako. Kwa tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, tuulindeni huu udugu wetu tuliokuwa nao. na maadamu tumesimama katika haki, basi sisi tufanye itizazi na haki, tuendelee na mambo yetu, durusi misikitini, tufanye da'wa, tushirikiane katika mambo yetu ya kawaida, na kila tunapozidi kushirikiana katika haki ndiyo kheri na baraka inakukuja. Tuacheni na wale watu wa batili, watazidi kupungua, kwa sababu tayari washaanza za maneno kwa Sheikh wao Abdul Qawi kule Moshi, kule Arusha, shaanza kumtetea maneno, na wengine wala hawendi kwake tena, kina Hamza tayari washamtia maneno, washamtia kasoro. Ndivyo walivyo. Sinasema hata nyinyi pia kuna watu ambao watahadharisha, lakini si hivyo kivyenu. Nyinyi yenu mfujo tu, hakuna mielekeo, hakuna misingi, mjiendea tu. Kwa mimi naishia hapa kwa leo, nitaishia hapa, lakini sio mwisho wa maneno haya. Sisi tutapanga, tutakuja tena rasmi katika mji huu, tutakuja kuyazungumza mambo kinaga naga. Wao wajipange tu, kama wanaweza ngumi, wanaweza hivi, lakini wao wajipange tu. Sisi hatuna nafasi ya kuzungumza na wao, na ni rududi kuanzia mwanzo mwisho mpaka kieleweke ataka nini. Basi kwa hatuna mlango sio kumnasihi, kwa sababu yeye ajua sana, yeye ni shekhe sasa na ana shekhe wake, washafunga mlango kwamba hapa tumuulize hajuri tu. Abdul Karim alizungumza haya, kwa hiyo mimi nitakunasihi nini? Mimi najua kitu gani kwani kwako, mbele yako mimi najua nini? Sikazangu kusokota tu mimi, si unalivyosema kazi anawasokota watu. Sasa mimi sitakusokota tu wewe, kwa sababu wewe utaelewa nini? Au siku hizi ndio wajua sana sasa? Kwa hiyo nazungumza kwa ukali kutokana na khubf anayofanya na makr anayofanya mtu huyu. والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. لا إمام نسمع كما كنا متى نسأل يا أولي زلكي لا سألونا كما بيقول كما كنا مسؤول إيه تقول متى نسأل كت كيف يا سيسي أتوقع لي واو كم بها بنا كنت بنافسي سيسي أتوقع كيف بنتوا بنافسي سي تشافونغا سمشي سمع كما كدياني هو إلهي ya kama salafu waulize. Sisi hatuna muamala na wao katika dini, tutafuta nini kwao? Naam, tafadhali. Ili onekane kwamba marudi katika njia sawa ni tauba, na yale walioharibu wayatengeneze. Sharibu. Kwa hiyo kama wana uwezo wa kuzungumza wazungumze, pale waliposema uongo, walipodanganya, walipoleta, watengeneze walioharibu. Basi sisi hatuna ugomvi na wao, wao wana ugomvi na sisi, na sisi tunawaamiliana nao kwa sababu ya dini. Dini ndio ambayo inatufanya tuwe mbali na wao, lakini mimi sina ugomvi naye binafsi. Kwa hiyo ili warudi kwa katika sisi, basi watubu, wafanye tauba, na kufanya tauba si udhalili, si udhalili. Na sisi tuna yakini, wala hataki nasaha zao, tuna yakini na kile tulisimamia. Tukama tataka nasaha, tunao watu ambao tuweza kutuambia, tukawafuata wenye kwa hiari zetu, na kama kuna mtu mwingine kaona makosa yetu tuweza kutufuata. Lakini kama tataka nasaha, mimi siwezi kumfuata mtu aliyepinda. Namfuata shehe wa kikurafu, shehe mimi bwana niko salafi, kwa hiyo kama unaona nimepinda huku, naomba unipe nasaha. Mimi sina mpumbavu kiasi hicho, sina upumbavu huo, mnifahamu? Kwa sababu nina yakini katika ile chukua nacho. Lakini ikiwa na mtu amezidi kiilmu, kiumri, katika dawa, shekhe katika maulama, au mtu ana khibra katika mambo kutokana na umri wake, kutokana na, basi naweza kumwambia nasihi akapata nasaha zake. Lakini sasa uenda kwa mtu mzushi aliyepinda, wataka nasaha gani wewe? Ni kutokujiamini kote huko. Ah, swali lingine kama lipo. Naam, tafadhali. Ha, sio kama atakurejeshewa, ataka haki. Na mimi nishie kuzungumza hapa siku moja kwamba mtu unapotoa haki, unapotoa mali msikitini, au unapojenga msikiti, au unapotoa ardhi, huna miliki tena pale. Wale waliokuwa wanaendesha ibada na wasimamizi wa jambo lile, wale ndio wenye mamlaka pale. Na haya niliyotolea mfano kule Mombasa. Siku moja katika msikiti mmoja, Masjid Aqsa kule Mombasa Kisauni, nilifika pale msikitini, nikakuta pana kikao, mimi nilialikwa kwenye kikao kile. mzee alitoa wakfu wa ule ile ardhi ya msikiti ile Kadiridina maarufu kule Kenya, katika watu matajiri. Yule mzee anataka kuleta maulidi pale msikitini, na msikiti unasimamiwa na Ahlus Sunna, msikiti uko katika maji Kisauni. Kile kikao mimi nilikuwepo, sio yule mzee asema mimi najenga msikiti, mimi natoa ardhi yetu taito niko nayo. Ngambia sasa shekhe, wewe hata kama ukiwa una taito msikiti umeandikwa jina la babako au jina lako, sasa ina maana uweze kufanya kitu chote hapa msikitini? Kwa siku nyingine ukija na roba la mavi uharo ukaingia nao msikiti, tukutazame tu kwa sababu msikiti umeandikwa jina la babako. Sasa maulidi mavi, maulidi mavi, karusha ruka tayari, kikao kinakwenda kwenye kuharibika. Sasa sasa wewe si kwa sababu msikiti wa babako wewe ufanya chochote, ndio nataka kutuletea siaka hapa msikitini. Hata akija na jiroba la mavi hapa, si tumwangalie tu kwa sababu ana 90%. Peleka huko, uwezi leta hapa, peleka 90% huko, maroba mavi peleka mbele. Sasa tumepalikana mavi, ndio hivyo hivyo. Lakini sisi hataki mambo kipuzipuzi hapa. Haya mambo kipuzi yote yashafuka huko. Hakuna tena upuuzi. Kwa hiyo itakuleta kuleta fitna katika misikiti. Kwa hiyo itakuleta uvunjifu wa amani katika misikiti. Peleka mbele 90%, sio ngapi? Sio kama atakupewa, kwa sababu vitu yeye vipo, hajachukue tu. Au tabadilisha tutampa nyumba hiyo hapo. Na tukitolewa hapa tutaingia pale sisi. Ni nyumba, si nyumba yetu. Na imenunuliwa yeye yuko, sababu watu wanaona kwamba kila kitu utafanya yeye. Sio yeye, sio yeye, sio kila kitu, sio dini. Kwa hiyo sitaki kujitutumua tutumua tu hapa. Maduati wana haki zaidi ya kuzungumza na kusimbulia walioyafanya kuliko yeye. Hakuna neema kubwa kama mtu kukutoa katika upumbavu akakupeleka katika werevu, akakutoa katika ujinga akakupeleka katika elimu, akakutoa katika upotevu akupeleka katika haki. Mbona sisi tuwasimbulie nyinyi kwamba mimi hapa nina 95% ya kuwatoa nyinyi katika uhisbi? Kwa siku nilimwambia hivyo, mbona yeye asema mali nini kwani? Yaani hiyo mali yako ni bora zaidi kuliko huu ujumbe tunaofikisha kwa watu, sio? Ndivyo walivyovurugwa akili zao. Ni wewe kama utafakari tu, mbona sisi tunawalingania watu, mtu mpaka akatoka kule kwenye upotevu aliokuwa nao na akaona kabisa kwamba mimi nilikuwa katika upotevu, sasa nimeshika haki. Ile juhudi inayofanywa na wale walinganizi, mbona yeye haithamini? Hao ni kitu, aona mali yake anayoitoa. Kuna nini hapa? Kuna ikhlas hapa? Au kutafuta ukubwa? Na haya aliyowahi kuyazungumza Shigogi kule msikiti wa Albani, Masjid Albani. Anasema mimi natoa milioni 12. Hamudi anatoa milioni 20. Wewe Abu Zakaria umetoa nini? Asahau kwamba kuna watu walikuwa kila mirungi wameacha kule wamekuja kwenye dini sasa. Puzi tu. Ah, puzi. Wataka sisi tuseme maneno waone kwamba tunatukana, lakini puzi. Tutakuleta safaha katika dini? Waangalia mali yako, mali yako nini? Ina kima gani? Kuna watu wana pesa. Wewe una vijindururu wajinaki mbele za watu. Ficha aibu yako. Waangalie ulikokuwa. Sasa haya mambo ndio sisi tusiyataka. Na tunaonekana tuna kiburi, na tunaonekana kwamba hatukiri fadhila kwa sababu kuna watu watoa ili apate kununua watu. Si mashehe wa kisalafi. Katafute mashehe wa kikurafi. Mashehe wa kihisbi ndio zao kununua. Sima salafi. Masalafi anunulike kwa pesa. Yeah. Peleka kama hajawi ndio zao kununua. Leo akawa hajawi, kesho asiwe. Sio sisi. Kwa hiyo usitajie mambo ya malimali hapa. Mimi sitaki kusema sana, lakini mimi mchokoza. Na. Tafadhali akhi. Mimi hapa ni swali ambalo nakuuliza na maelezo. Yaani kwa mfano kama kule shuleni kule. Kitu ambacho wao wanakiangalia sana ni wanadili na muda. Kwa muadhini na pamoja na ikama. Wewe anataka kupangia wewe muadhini kwamba leo swala asubuhi inabidi uadhini dakika 38. Kwa hiyo wewe ukiadhini na dakika 37 atakuja atakula. Lakini ukiadhini na dakika 38 wala haji kusikia. Ni nini wakati anaangalia tu makosa, anaangalia tu makosa na anataka atimu muda ambao yeye anataka. Yeye akili yeye anataka kumwambia sasa hivi. Kwa sababu imamu haja kutoa. Sasa hivi. Au utaratibu gani jamani? Hilo sisi au ngoja jamani, hebu wenye ndio utaratibu kule katika dini, kwa sababu yetu na 90%. Wewe ukija waadhini, kimu hata kama imamu hapo, ndio adabu hizi. Hizi ndio adabu. Yani jamaa ana vituko vya ajabu. Sio kitu gani kimemwathiri akili yake. Hivi vituko, hakuna mabaya katika dini. Sisi tumeona matajiri katika majenga misikiti mwanzo mwisho, lakini hawana matabia kama hizi. Kuna nini hapa? Kuna kitu gani? Sasa msimtii katika hivi. Achaneni naye. Aseme mpaka apasuke adhini yeye alafu akimu yeye. Aswali peke yake achike njia zake. Tendo upumbavu katika misikiti bwana. Naam, swali jingine kama liko. Kweli iko hivyo? Iko hivyo shehe? Mimi tunaadhini kule. Ndio, pole sana. Hao ndio patient inadhihirika sasa. Na leo leo pia? Leo hivi. Eh. Shehe hapa aliadhini saa 10 na dakika 2. Wakati ninatumia swala yana ingia. Amina tawadha bana ndio. Amina laumu. Hiyo ndio ndio wakati bado. Mimi kaanza kusawa hadi nakosea. Mimi kamjua. Lakini sio leo. Kuna siku moja alishowahi kuniita. Swala asubuhi. Yaani ile gogoro limetokea kama jana yake. La kusimama yule mtoto wake. Nani mwanao yule akazungumza. Imetokea kama jana yake. Leo wakati mimi na Sheikh Hassan nikafanya utaratibu wa kuangalia asubuhi. Pia naniita uwanjani mwenyewe. Mimi nikakataa. Lakini sio hapo. Kuna simu tena akanifuata. Ni simu nyingi sana ananifuata. Anataka mimi tuangalie muda. Kwa hiyo muda ambaye yeye anaona ni sahihi, mimi ndio nimfuate yeye. Na sio muda ambao yeye yeye mamlaka yake apewa na nani? Mimi sijui. Che, vipi? Hebu jaribu nikuone kuweka bayani. Huyu mtu anakwenda vipi sasa? Bayani shapita, msimsikilize. Msimsikilize. Naam. Tafadhali Sheikh Abu Ummi Basma. Na swali ya baba anasema kwamba akitoa moja ya mtoto zake. Anasema mimi nilitoa msikiti kwa wanasunna. Islamisha kitabu cha sunna. Alitoa msikiti gani? Yaani ametoa sadaka na mdigo msikiti wa sunna. Islamisha kitabu cha sunna. Sasa mimi nimeshapita, kwa maana hajatoa kwa watu waliopita, alitoa kwenye sunna. Suna ipi? Suna ipi? Maana yake ilikuwa wakati huo suna ipi anasema? Yeye barayani, anataka kurudi kwa barayani, aende. Ngoja yeye alitoa kwa ajili ya suna ipi? Ya barayani. Aende kwa barayani. Barayani sikashindwa hapa. Na ataendelea kushindwa. Si kwa maana kwamba huko mahakamani alive, ah, hawezi kuja hapa kwa sababu wanaoendesha msikiti huu si watu wake. Hata kama una title 20,000 ngapi, wewe huwezi kuchukua msikiti kiolelela tu hivi. Sasa kama ataka kuungana, yeye atafute milioni 200 au 100 ampeleke barayani, jitu la pesa lile, atampa title, atabadilisha, atandika jina lake. Lakini hapati ngo. Hapati, hawezi kupata. Sasa kama yeye alitoa kwa ajili ya sunna barayani, sio? Aende kwa barayani akachukue msikiti wake. Sisi hajatupa msikiti. Mimi alinipa. Alipa msikiti, alinikabidhi. Mimi sijakabidhi na yeye. Wala yeye hajanipa idhini kwamba nje nizungumze hapa kwamba sio yeye. Huu msikiti tunasema rasmi huu msikiti ni wa masalafi. Sio mahajawi wala mahizbi. Unielewa? Huu msikiti ni wa masalafi. Na dunia nzima yajua hivyo. Mimi nifahamu barayani mwenyewe amesarenda. Nazungumza naye anajua sikii atasikia ujumbe ule kia amesarenda. Hawezi kupata msikiti hapa. Wala wapongwe, wala wapi. Hawezi kupata. Yeye mwenyewe ajua hivyo. Na kama aweza Seleta Costa, safari ile semitriela sasa ya watu waliochukua msikiti. Kama wataweza, hawezi. Sasa yeye labda kama atakao huu msikiti ufungwe au mambo mengine sasa. Lakini kusema msikiti wake, hawezi kupata msikiti. Hii ni nchi inakwenda kwa sheria za hizo ni vitu za kitoa huti. Hizo hizo ndio azimbi msikiti. Leo tungeishia hapa. Maana tutazungumza mambo mengi ambayo tumeahirisha tutoje kuyazungumza mbeleni. Sisi tunasikizia tu. Ata respond vipi? Ata react vipi? Eh? Atakuja kwa njia gani? Sasa hivi atuzungumzie masala. Ah, hajuri kasema hivi radi yake hii. Ah, tunapambana uso kwa uso sisi na Isaka. tuende naye uso kwa uso mpaka tukikingae kieleweke hapa. Sasa kama mambo kiuni uni ile mtani mtani, tutazungumza sisi hapa. Ndio tunachokwenda nayo. Kwa sababu gani? Tutaka tutetee heshima ya misikiti hii, tutaka tutetee heshima ya vituo vyetu ambavyo tunaviendeleza. Sasa yeye kama ana michango, ana nini, apambane na sisi sasa. Lakini mimbari hizi ziko tayari, yeye alete shehe wake tu ajazungumzie hapa paone kama shehe atazungumza. Sisi ni madhaifu, yeye ana nguvu, haya alete. Kwa hiyo sisi tunachokizungumza sasa hivi ni sisi na yeye, na ile fitna anayoifanya kwa vijana wetu na ndugu zetu ndio tunayozungumzia. Masali ya uhajawira yashaisha kwetu sisi, tumefunga malafu. Kwa hiyo utasema oh, mafunga milango, tumeweka maviro makufuli, hatuwezi kuzungumza na nyinyi. Mfahamu? Kwa hiyo kama wanagenda zao watazungumza, watatukana, watafanya hivi, watafanya hivi, lakini hili sisi na yeye azungumze sasa hivi, aseme na mimi naleta shekhe wangu na haki hii hii hii hii hii. Alafu wasikilizie majibu msikiti huu, hatuna mali mwingine. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.